8 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse betogers barricades opgeworpen bij het Binnengasthuis, een faculteit van de Universiteit van Amsterdam in het Oude Centrum. Een deel van de demonstranten is naar binnen gegaan om het terrein te bezetten. Er is politie en ME op de been, maar tot nu toe wordt geen poging gedaan de demonstratie en bezetting te beëindigen. Aan de betoging doen onder andere docenten en studenten van de UvA mee. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt vanwege wat ze noemen de genocide in de Palestijnse gebieden. De Israëlische minister van Defensie Gallant zegt dat het offensief in Rafah wordt opgevoerd als de onderhandelingen over vrijlating van de gijzelaar zonder resultaat blijven. Hamas op zijn beurt sluit uit dat er een akkoord komt als de agressie doorgaat. De stad in het zuiden van de Gazastrook wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Vanochtend bezetten Israëlische troepen de grensovergang. Mogelijk praten de partijen morgen verder over de voorwaarden voor een staakt het vuren. De AEX, de belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse beurs, is vandaag voor het eerst door de 900-puntengrens gegaan. Sinds oktober vorig jaar is de beurs aan een opmars bezig. Toen stond de AEX nog op 700 punten. Beleggers zijn positief gestemd over de kansen van bedrijven om geld te verdienen. Kroonprinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding, schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. Vanaf volgend jaar krijgt ze jaarlijks 1,5 miljoen euro. Amalia heeft het geld nodig voor de invulling van haar functie en voor de kosten van een woon- en werkverblijf. Het weer, zon en wat stapelwolken. Vannacht trekt de lucht en daalt de temperatuur tot zo'n 10 graden. Morgen begint de dag met bewolking. Landinwaarts breekt 's middags de zon door. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien, de eerste Nederlandse tentoonstelling van Cobra-kunstenaar Else Alfeld in Stedelijk Museum Schiedam. Met kleurrijke schilderijen waarin de natuur en kosmos tot leven komen. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer... Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Klaar voor? Ja! Jekels jacht. Morgen om 21:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Bound. Zwemmen in zee, is dat voor eigen risico? Want wat doe je eigenlijk als de reddingsbrigade je niet meer kan bereiken? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, het zwemseizoen dat is weer begonnen en we zijn een zwemgraag landje met veel zee, rivieren en meertjes om natuurlijk in te kunnen zwemmen. Je veiligheid wordt dan normaal gesproken gemonitord door 147 reddingsbrigades in Nederland. Maar zij kampen met een enorm vrijwilligerstekort. Een voorbeeld, in Amsterdam hadden ze een paar jaar geleden nog 2000 leden. Nu zijn dat er nog maar 130. Vijf dagen duikt daarom deze week het water in. Want is er wel voldoende toezicht op het water? We hebben de gele bus van NPO Radio 1 vanavond geparkeerd in Heemskerk met vanavond een persoonlijk verhaal van iemand die gelukkig is gered toen hij bijna verdronk. Leon Muizer, welkom in de bus. Dankjewel, goedenavond. Goedenavond, Leon. Ben je een beetje zenuwachtig, want je zit wel zo aan je handen. En het is natuurlijk wel een heftig verhaal wat je ons gaat vertellen. Ja, absoluut. En elke keer als ik het dan ook weer opnieuw erover heb, dan neemt het me ook wel helemaal mee terug in dat moment dat ik daar weer was. Ja. Dus dat maakt het voor mij altijd wel, ik wil niet zeggen, misschien een beetje ongemakkelijk, laat ik het zo zeggen. Nou ja, je mag van mij wel zeggen, dramatisch natuurlijk wat je hebt meegemaakt. Want neem me mee naar naar dat moment, naar die dag. Welke dag is het? Het was op 30 juli 2020. En ik was een dagje weg met mijn broer en mijn kleine neefje. Het was een prachtige zomerdag. Ik kom zelf uit een horecagezin, dus voor ons was het eigenlijk voor het eerst even vakantie. Als ik het zo even mag zeggen. En we gingen naar het strand toe in Wijk aan Zee, naar de pier. En daar gingen we lekker een dagje relaxen. En daar kom je wel vaker? Nou, het was eigenlijk, voor mij was het eigenlijk wel een van de eerste keren dat ik daar was eigenlijk om te verblijven op het strand die dag. Want je bent wel vaak op het strand of zwem je graag of dat nee, niet? Nee, dat niet. Ik schat mezelf echt wel ondergemiddeld. Qua zwemmen en strand, ja. En je ging even het water in, want het was een warme dag toen. Ja, absoluut. Ja, op een gegeven moment dacht ik van het was prachtig weer. Het was heel erg warm. En ik dacht van ik ga wat verkoeling opzoeken, lekker in het water. Ja, het was gewoon zalig. Maar ook een hoop surfers aan het surfen daar bij de pier. En van het een of andere moment, ik zat met mijn middel in het water tot aan mijn navel ongeveer. En binnen een paar seconden, een split second, werd ik meegezogen de zee in. Zo. En voordat ik het wist, zat ik tot aan mijn nek aan toe in het water. En op een gegeven moment ging de grond onder me vandaan. En werd ik zo de zee ingezogen. En had je meteen door wat er gebeurde of waar je in was beland? Nee, ik had niet door wat er gebeurde. Ik wist ook niet wat het was. Op dat moment probeer je daar zo snel mogelijk uit te komen. Mijn eerste reactie was, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Terug naar de kust, maar dat ging niet. Want je eerste respons was gewoon zwemmen exact, naar die kust. Ja, dat is ook de eerste en ook gelijk de grootste fout die ik gemaakt had. Ja, maar ik zou dat ook doen, want dat is toch wat waar je naartoe terug wil. Ja, ik ging tegen de stroming inzwemmen. Maar dat is dus eigenlijk heel onverstandig, Wat ik dus later dus achterkwam wel, ja. Ja, want ja. Waar zat je in? Wat was het? Wat ik later ben ik in een mui terechtgekomen. En wat is een mui? Ook nogmaals, wat ik er ook weer van begrepen heb, ik vind het lastig om dat zo opnieuw zo te vertellen, is dat je letterlijk gewoon de zee ingezogen wordt. En bij een mui heb ik dan zo geleerd, je wordt erin gezogen en dan moet je eigenlijk gewoon mee laten nemen. En dan kan je vanaf de zijkant er weer uitkomen om terug te komen naar de kust. Ja, ik heb ook even moeten googlen wat het nou precies is. En als je dan een plaatje ziet op het internet, dan zie je eigenlijk een zandbank waar in het midden het zand even weggeslagen is. Jij gaat dan die zee, wordt je ingetrokken en je moet dan uiteindelijk naar links of naar rechts. Want dan kan je uiteindelijk weer die zandbank in ieder geval op. Ja. Proberen te komen. Dat is dan hoe je het eigenlijk moet gaan doen. Jouw eerste respons zou ook mijn eerste respons zijn, tegen die stroming in gaan zwemmen, maar dat werkte dus niet. Nee. Wat gebeurt er dan met je? Ja, op dat moment gaat er heel erg veel door je hoofd heen. Dus er komt een soort survivalsinstinct komt naar boven. Dus je gaat alles ga je proberen om ervoor te zorgen dat je daaruit komt. En wat kan je nog proberen? Nou ja, het grootste probleem bij mij is het is natuurlijk altijd tegen je gezegd, ook van kinds af aan, je raakt nooit in paniek. Nou ja, wat gebeurt er? Je raakt gewoon in paniek. Ja, tuurlijk. Ik ga er tegenin zwemmen. Ja. Dus mijn lichaam die verstijft binnen een paar minuten, ben ik gewoon helemaal kapot. Kapot van die emotie, van de paniek, moes van het zwemmen. Ja, want ik werd steeds verder van de kust af. Ja, en je raakt steeds meer in paniek. Ja. En kreeg je ook water binnen? Ja, ik kreeg elke paar seconden ook nog een klap met golven over me heen. Golven ook nog? Ja, het waren elke paar seconden golven over. Ja. Over je hoofd eigenlijk? Zodat over mijn hoofd, inderdaad. Dus ik kopte elke 2-3 seconden zeewater. En dan komt er op een gegeven moment, denk ik, de gedachte, dit ga ik niet redden. Had jij dat? Er was een bepaald moment dat je zo aan het vechten bent tegen die zee, maar je kan het niet winnen. En op een gegeven moment ben je zo verschrikkelijk moe en uitgeput dat je het inderdaad. Het was echt een moment dat ik op een gegeven moment omhoog keek en ik dacht echt van nou, dit was hem. Ik ben hier gewoon aan het verdrinken. Het was doodeng. Je bent helemaal alleen. En ik heb het nog keihard uitgeschreeuwd om te kijken of iemand misschien kan horen. Of iemand mij misschien kon helpen om daaruit te komen. Ja, op dat moment. Nee, dan. Ja, het is echt heel moeilijk om te omschrijven hoe je dan voelt op dat moment. Maar het is misschien heel stom om te vragen, maar. Soms hoor je over mensen met een bijna doodervaring dat je even gaat helemaal gaan nadenken over je leven of zo. Dat je leven voorbij. Nou, dat zag ik niet. Je gaat daar op dat moment wel andere dingen bedenken. Wat eigenlijk als je dan over nadenkt, wat je dan toen dacht. Want dat besef ik me nu heel goed. Dat ik echt denk van nou, wat stom dat ik dat gedacht had. Ik dacht bijvoorbeeld van, had ik nou mijn telefoon bij me? Dan kon ik even iemand bellen. Weet je? Dat is echt heel stom. Nee. Maar ja. Ik ben zelf heel erg positief en altijd heel erg vrolijk. En nu ook achteraf, nu lach ik er ook om. Maar buiten dat, was echt heel heftig. En op dat moment ook, dan. Dan voel je je zo verschrikkelijk eenzaam. Echt, alles stort gewoon neer. En tegelijkertijd ook weer een soort van rust van, nou, dit was hem dan. Maar dat had je, je ging je echt bijna neerleggen bij dat lot? Ik had het eigenlijk al opgegeven, ja. En toch zit je hier bij mij in de bus. En toch dus ben ik hier in de bus. Het is goed gekomen. Wat is er gebeurd dan? Het was het moment dat ik. Dat was echt de ene golf nog steeds naar de andere. Die kwam nog steeds over mijn hoofd heen. Dus en van mijn beeld, hoe ver ben je dan inmiddels al van de kust? Nou, dat heb ik later heb ik dat nagekeken. Maar ik vond het heel erg moeilijk in te schatten. Maar toen ik in het water lag, toen kon ik de kust al bijna niet meer zien. En de pier, die was aan mijn rechterhand. En die kon ik nog wel zien. Alleen ik zat bijna daar, tegen het eind van die pier aan, voor mijn gevoel. Ja. En je had je broer en je kleine neefje mee. Die wisten natuurlijk wel dat je aan het zwemmen was. Nou, maar ze wisten dat ik even in de zee was, inderdaad. Ja, maar die hadden je eigenlijk al niet meer. Ik heb altijd van kinds af aan geleerd van je gaat nooit diep de zee in. Precies. Dus dat, maar goed, terug naar de redding. Het is goed gekomen. Dus op een gegeven moment ben je heel ver weg al. De zee weer verder ingetrokken. Je geeft het bijna op eigenlijk. Ja. En dan? Toen kwam er in mijn ooghoek, zag ik een kleine stip. En dat was een server die mijn kant op kwam. En dat gevoel wat je dan hebt als je iemand dan ziet die jou gehoord heeft. Ja. Ja, dan kreeg zo'n adrenaline boost in mijn lichaam van nu ga ik het halen ook. Ja. Dus die man die kwam aangesurfd mijn kant op. Alleen hij was achter mij. Dus hij kwam in diezelfde stroming terecht. Dus hij kon niet bij mij komen. Oh god. Dus er gingen toen ook heel veel gemengde gevoelens ook van heb ik het toch niet gered. Of het was echt. Ja, maar je zegt het met een soort van met een lach en een traan. Want je moet, je zei net al, ik ben een heel positief persoon. En je moet dan ook heel erg, je maakt een half grapje, maar tegelijkertijd zie ik wel aan je kijkt naar de grond. Ja, eigenlijk ja, als je het erover hebt. Het doet echt heel veel met jou. Ja, het is nog steeds, zelfs na al die, ik wil niet zeggen na al die jaren, maar je leeft er elke dag nog mee. Ja. En er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Maar die server die kon jou niet redden. Nee. Maar die man is wel de reden dat ik nog leef. Want wat heeft hij gedaan? Nou, hij probeerde naar mij toe te komen. Dus hij stapte van zijn bord af en hij ging met een rotgang naar me toe zwemmen. Tenminste, dat probeerde hij. Eerst probeerde hij me nog aanwijzingen te geven dat ik inderdaad, wat ik later begreep, dat ik naar de zijkant moest. Nee, op dat moment begreep ik dat niet, want ik wist niet waar ik in zat. Mm-hmm. Die kon mij, die kon niet bij mij komen. En toen kwam er wel een bepaalde soort rust over me heen, dat ik niet meer alleen was in ieder geval. Totdat er op een gegeven moment een andere surfer aankwam die weer had gezien dat hij van zijn bord afviel. Oh ja. Dat vond hij opvallend, omdat die man die was al een uur op het water gewoon rustig aan het peddelen. En hij vond het opvallend, wat denk ik, dat die man opeens van zijn bord af was. Dus die kwam even een kijkje nemen. Mm-hmm. En die andere surfer, die kwam mijn richting op, met de stroming mee. Dus die kon jou bereiken? Die kon mij meenemen, ja. En dat moment, dat jij waarschijnlijk een arm zo van die surfer. Toen kreeg ik een blackout. Oh. Ja. De redding is nabij. Ja, het was het moment van dat ik zeg maar kon leunen op zijn bord en dat ik naar de kust kwam. Dat moment vind ik heel erg lastig om dat nog te herinneren. Ik ben nog steeds puzzelstukjes in mijn hoofd. Dat is heel lastig. Maar je hebt fragmenten of vlagen dan nog van dat moment? Ja, ik weet. Het eerste moment weet ik dat ik weer gewoon kon staan. Dat ik dus weer op een zandbank stond. Mm-hmm. En daarna gaf hij mij zelfs nog een schouderklopje. En zei hij van, kan je lopen? En wat ook zo bizar was, is dat hij ook... ik zei het eigenlijk. Ik kan wel lopen. Compleet in shock. Ja. Maar... En hij ging terug het water in. En, jij stond daar? Ik liep gewoon het strand weer op. En hoe kwam je meteen je familie wel tegen? Je broer en je kleine neefje? Nou, het meest rare was als je dan... dat ik op het strand kwam, was dat... het meest rare was dat ik op een gegeven moment op het strand kwam... was dat niemand had door wat er gebeurd was. Niemand had mij gehoord. Niemand had je gezien, niemand kwam. Ik zag eigenlijk aan jou dat jij gewoon bijna dood aan het gaan was net. Niemand, nee. Maar en hoe voelde je jezelf dan op dat moment? Ja, ik was compleet in shock. Ik had een heel erg bonkend hoofd. Echt heel erg veel dorst. Ja, met al het zoute water natuurlijk. Heel erg veel luchttekort. Heel erg aan het hoesten. En ik liep dat strand op. En ik kan me nog goed herinneren dat die eerste server die mij probeerde te redden... die liep tegelijkertijd met mij op. En dan iets van 100 meter verder. Dus die zag ik ook het strand opkomen. Die was ook helemaal beduust van wat er gebeurd was. En heb je die nog wel kunnen spreken, die andere man? Nou, ik liep dus eerst naar mijn broer toe. En dan vertelde ik wat er aan de hand was. En zijn eerste reactie was van, jeetje, wat zie jij wit? Dus toen vertelde ik kort... wat er gebeurd was. Dus ik zei van, wat me net is overkomen, dat is echt ongelooflijk. En wat hoe reageerde je broer daarop? Ja, die was natuurlijk ook erg geschrokken. En wat had jij toen op dat moment nodig? Kon je even zitten? Kwam je toen wel al verder bij? Kon je naar huis of moest je naar een ziekenhuis? Of hoe loopt dat dan verder? Ja, op dat moment dacht ik van, nou, misschien is het nu handig om bijvoorbeeld een ambulance te bellen. Heb ik niet gedaan. Ja, dat is heel stom. Achteraf had eigenlijk wel gemoeten. Dat had gemoeten. Nou ja, wat ik later hoorde was dat de mogelijkheid was dat ik ook nog een second drowning kon krijgen. Omdat ik zoveel zeewater in mijn longen had dat je alsnog kon verdrinken daardoor, terwijl je niet meer in het water zit. Een second drowning, dat ken ik ook helemaal niet. Nee. Wat is dat dan? Ja, dat is dus omdat je zoveel zeewater binnen hebt gekregen. Gaan je organen in je lichaam? Ja, dan stopt alles. Dan verdrink je letterlijk nog in je lichaam. Oké, Leon, ik noteer deze ook. Altijd de ambulance bellen daarna? Nou, dat had ik eigenlijk achteraf wel voor de verstandigheid had het wel beter geweest, denk ik. Maar jij bent gewoon naar huis gegaan? Ik ben gewoon naar huis gegaan. Ja, ik was er klaar mee. Die dag was dat. Een kibbelingetje gepakt. Dat had nog net niet. Harinkie onderweg. Maar, heb jij verder nog die dag zelf fysieke klachten dan gehad? Omdat je dus dat zeewater... Dat gelukkig niet. Nee, ik weet wel dat ik daarna direct water ben gaan drinken. Want ik had verschrikkelijk veel dorst. En ik kwam ook die server nog heel kort even spreken. Maar ja, je moet je voorstellen, kort daarna ben je bent gewoon in shock. Je bent moe, je bent uitgeput en je weet niet wat er nou net allemaal gebeurd is. En niemand heeft het doorgehad, dus je kan ook eigenlijk met niemand over praten. Goed over praten. Niemand weet hoe je voelt, behalve dan die man. En hoe de dagen daarna dan? Hoe heb je dat kunnen verwerken? Ja, lastig. Alleen maar filmpje in mijn hoofd, elke dag. Nog steeds eigenlijk? Nou, niet elke dag zo heftig. Kijk, nu omdat programma's te zijn, dan komt het wel weer terug. Maar ik heb wel echt lang over gehad, omdat het is wel echt een mentale klap. Ja. En heb je daar wel hulp voor kunnen krijgen? Ja, dat wel, zeker. En wat is dat dan voor hulp? Dat je dan met een psycholoog Ik liep toen een tijd wel bij een psycholoog al, inderdaad. Maar na een maand bleek wel dat het wel aardig goed ging in herstel. En toen was geen probleem. Ja, jij werd dus niet gered door de reddingsbrigade. 5 dagen gaat deze week over de reddingsbrigade, maar door surfers. Want het stukje waar jij dan ging zwemmen, bij die pier bij Wijk aan Zee, daar is het toezicht ook wel heel erg mager. Hoe ben jij daarachter gekomen verder? Want jij bent gaan bellen. Klopt. Ik ben toen inderdaad gaan bellen naar de reddingsbrigade in Wijk aan Zee. Om gewoon eens te kijken van, waarom is daar niks? Ja. Trok mij gewoon de aandacht. Want ik merkte van de servers die daar waren, dat, neem me niet kwalijk hoor, dat de servers dit al veel vaker meemaakt. Ik merkte ook aan de servers die mij uit het water hebben gehaald, van dit is al de zoveelste deze week die wel... Zo, dus dat is gewoon nijpunt ook daar. Dat denk ik. Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Ik heb toen de tijd dus de reddingsbrigade gebeld en gezegd van, waarom is daar niks? Waarom is daar geen post? Ja. En wat zeiden ze? Nou, ik kreeg toen te horen dat Wijk aan Zee vindt dat Velsen dat op zich moet nemen. En dat gemeente Velsen vindt dat Wijk aan Zee dat op zich moet nemen. En dat daardoor daar geen middelen voor zijn om daar een reddingsbrigade neer te zetten. Ja, we hebben de reddingsbrigade ook wel even gesproken. En ze vertelde ook wel dat het gewoon... Ze rijden nu wel allebei als daar een incident is. Maar dat kan dus zo'n half uur duren. Dus met andere woorden... Voor mij had dat veel te laat geweest. Precies. Ja. Maar wat doet dat met jou? Dat het dus eigenlijk niet goed, dat toezicht, dat het niet goed geregeld is. Ja, ik heb daar een beetje dubbele gevoelens over. Kijk, ik vind wat het werk wat de reddingsbrigade doet ontzettend knap. Ik vind dat echt, ik kijk er soms kleine fragmenten van. En dan denk ik echt van, nou, dat vind ik echt zo knap hoe die mensen dat doen. Hoe ze gewoon vrijwillig klaarstaan. En dat ten eerste. Ten tweede, op die pier, je hebt daar ook surfscholen met allemaal hele jonge kinderen die op een surfplank. Die gaan allemaal lessen. Allemaal lessen, inderdaad. En er is dan 1 of 2 begeleidingen bij. Ja, ik heb daar zoiets van, ja, er is daar gewoon geen toezicht. Ja, maar dat spreek ik eventjes van toen de tijd. Want ik weet niet hoe dat nu is. Nee, snap ik. Reddingsbrigades kampen nog steeds nu met een vrijwilligerstekort. Ze krijgen de roosters nog maar net rond. Ja. Een oplossing is misschien de maatschappelijke diensttijd. Onze verslaggever Meerte van der Drift die ging naar de reddingsbrigade in Almere. Daar is deze meivakantie een speciale opleidingsweek voor jongeren die bij de reddingsbrigade willen als maatschappelijke diensttijd. Erik Willemsen die geeft de training. En voorzitter Patricia Werkman is er ook bij. Oh ja, klaslokaal, echt een digitaal schoolbord met een beamer en aantekeningenboekjes liggen er nog, pennen. Patricia Werkman, jij bent de voorzitter van de Almeerse Reddingsbrigade. We staan in het clubhuis. Want wat gebeurt er vandaag? Nou, de jongste is 13, de oudste is 29. En zij leren dus hoe red ik iemand uit het water, hoe organiseer ik dat, hoe zorg ik dat de hulp daar komt. Maar het zijn gewoon ook werkende jongeren en studerende jongeren. En die doen dit als vrijwilligerswerk. En dan krijgen ze deze cursus, deze training. Dat is onderdeel van de maatschappelijke diensttijd. En de deal is dan 5 dagen training, 5 dagen teruggeven. Ja, dat klopt. Dan beginnen we met een stukje theorie. En nu zijn we onderweg naar de praktijk. Een type zucht. Ja. Ja, het is gewoon een intensief dagje. Gewoon als je helemaal bezig bent, dan sta je gewoon 100% aan. Waarom doe je mee met de opleiding? Omdat eigenlijk mij gewoon, ik vind het leuk, punt 1. En punt 2, het is sowieso in de familie. Ja, de meesten zijn verzameld, hè? Next Generation Lifeguards, allemaal een blauwe polo aan. Ja, en we gaan zo lekker starten met een rescueboordredding. Ter voorbereiding op het examen voor zaterdag. En dan weten ze nooit wat voor casus ze krijgen. En moeten ze eigenlijk op alles zijn voorbereid. Ja, 1-12, slachtoffers zijn aan de kant. Heeft u er nog iets nodig over? Slachtoffers zijn buiten bewustzijn, maar ademen nog wel. Jullie komen net het water uit. Ja. Hoe ging het? Het ging beter dan ik had gedacht. Je hebt helemaal bij het ademen. Beetje. Het is zwaar hoor, want bewusteloos uit het water halen. En lijkt het je wat om uiteindelijk dan ook vrijwilliger te worden hier? Het lijkt me wel wat, maar ik wil het ziekenhuis later, dat wil ik eerst. Misschien dat ik dat er nog wel bij kan doen, maar ik zie het wel. Ja. Hoe vind je het om dit te doen? Echt superleuk. Ja, echt. Waarom? Nou, het is gewoon mijn ding. Ik weet niet, ik hou van mensen te helpen. Vooral het water was nog meer een uitdaging. En hoe vind je de opleiding? Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het mega interessant. En het is eigenlijk altijd wel mijn ding geweest, de reddingsbrigade. Misschien dat ik er later ook wel mee wil doen. Ja, dus nu eerst maatschappelijke diensttijd? Ja, eigenlijk wel. Ja, na deze opleiding moeten we 40 uur maatschappelijk diensttijd voldoen. Nou, vanuit mijn brigade is het alleen maar dat ik alleen maar vanuit bewakingen kan doen. Wat is dat? Wij worden ingehuurd vanuit evenementen, zoals bij Lowlands, Defcon. Maar als er moet gebeuren, dat wij erop kunnen handelen. Dus stel, ik ben op Lowlands en ik glij uit en ik val in het water, dan kom jij me eruit halen. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Als dat gebeurt, ik hoop niet voor je. Zou dat wel moeten gebeuren, ja. Dan ga ik je niet langer storen, want dan moet je opletten, denk ik. Ja, dat klopt. Dankjewel. De groep staat weer bij elkaar. Ze wordt even geëvalueerd, de oefening. Als je een andere keer iets anders zou doen, hoe zou je dan de volgende keer eventueel dingen anders doen? Ik zou sneller naar de waterrand toe lopen, want ik bleef nu nog een beetje van afstand staan. En toch sneller een ambulance oproepen. Dus, top gedaan. Gaan we zo even doordraaien. Dus de groep die nu de training volgt is een jaar of 16, 17. Het kan ook gebeuren dat je nare dingen gaat zien als je bij de reddingsbrigade zit. Bereiden jullie ze daar ook op voor? Ja, daar bereiden we je zeker op voor. Hè. Dus al in de EBO-opleiding zit daar natuurlijk al een stuk in. Hoe ga je daarmee om? Maar ook in onze lifesaver en onze lifeguard-opleidingen. Maar als team, wat er natuurlijk omheen staat, bescherm je jonge mensen ook. Hè. Je hoeft dit allemaal niet te zien. We doen dit werk echt om andere mensen te helpen. Maar ja, het doet je wel wat. Als een kind kwijt is, of als je iemand uit het water moet halen, of als iemand verwond is. Ja, dat raakt je. Trainen in onze vrije tijd natuurlijk voor ja, mensen te kunnen redden. En wat, we doen het allemaal vrijwillig. Sterker nog, we betalen eigenlijk allemaal geld om lid te zijn bij een organisatie. En toch doen we dit werk. Zeker. Want hoe zit het? Wat is er met de jonge vrijwilligers? Zijn er genoeg? We kunnen er altijd meer bij. Zeker in de tienerleeftijd is het vaak moeilijk om ze vast te houden. Want dan gaan ze naar een andere school. Maar als ze blijven door die tienerleeftijd heen, dan blijven ze vaak 30 jaar zien we ze gewoon dat ze bij de vereniging blijven. 30 jaar? Ja, 30 jaar. En zitten hier een paar tussen, denk je? Die blijven plakken? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dat weet ik wel zeker. Dan zit het gewoon in het bloed en dan zit het in het hart. Oké, okay, go. Ja, tempo. Ik heb meegeholpen tillen. Nee hoor. Wat is er gebeurd? Twee drenkelingen in het water. Het is koud water, dus ga ze ophalen. Een melding gekregen ervan. Je luistert naar 5 dagen over de reddingsbrigade. Er is een enorm tekort aan vrijwilligers, waardoor het er niet veiliger wordt als je gaat zwemmen. Daar weet mijn gast in de gele NPO Radio 1-bus alles vanaf, helaas. Leon Muizer, jij kwam in een mui terecht en verdronk bijna, maar gelukkig ben je gered door een surfer, omdat de reddingsbrigade daar niet helemaal in Wijk aan Zee, bij die pier dan, ja, snel te plaatsen kunnen komen. Wat vind je van dat idee, maatschappelijke diensttijd, om jongeren toch wel bij die reddingsbrigade te kunnen betrekken? Ja, ik denk dat het een hartstikke goed initiatief is. Omdat meer die vrijwilligers natuurlijk... ben je zelf, heb je er nog overwogen om daarin actiever te zijn? Of zeg jij, ik ga die zee niet meer in? Ik ga het water niet meer in. Nee? Nee. Durf je helemaal niet meer? Nou, dat in principe wel. Alleen, het is voor mij niet nodig, laat ik het zo zeggen. Nee. Nee. Liever gewoon bij een strandteentje zitten. Ja, biertje, ook lekker. Ja. Want hoe gaat het nu met je? Ja, hartstikke goed. Ja, ja, er zijn natuurlijk toch steeds dagen dat je erover nadenkt van wat er gebeurd is. Maar gaat geen dag voorbij dat je er niet aan denkt. Nee, ben je anders gaan leven? Maar wel wat bewuster gaan worden over dingen. Ja? Ben wel gaan nadenken over dat als je bijvoorbeeld een stressmoment hebt, of je hebt een grote werkdruk, of er gebeurt iets. Dan denk ik wel altijd van, nou, maak je niet zo druk, want het is nooit zo erg als dat wat je meegemaakt hebt. Ja, precies. Je kan allemaal beter relativeren, ja. In feite. Heb je die surfers nog gesproken die jou hebben gered? Nou, ik ben ze al 4 jaar aan het zoeken, dus nee. Je bent ze al 4 jaar aan het zoeken? Ja. Dus bij deze misschien als ze luisteren? Ja, ik hoop het. Ja, ja, heel erg veel. Ik heb later ook andere surfers gesproken en die zeiden ook van, ja, weet je, nogmaals, het is voor hun gebeurt het in de zomer gewoon dagelijks. Ja. Of tenminste een paar keer in de week dat ze iemand uit het water halen. Is voor hun. En ze houden er ook niet zo van om in de spotlight te staan, hoorde ik dan van horen zeggen. Ja. Maar dus nee, die heb ik nog steeds niet gevonden helaas. Dus je hebt ze ook nog niet kunnen bedanken, nee, voor het redden van jouw leven? Nee. Dat zou heel mooi zijn als dat natuurlijk nog op een dag, als je ze treft. Ja, het zou leuk zijn als je ze nu hebt meegenomen. Ja, dus bij deze, ja, was jij toen 30 juli uit mijn hoofd, 2020. Ja. Ja, toen bij die pier in Wijk aan Zee en heb je Leon gered, meld je. Want dan kunnen we jullie met elkaar in contact brengen. Leon Muizer, dank voor jouw verhaal en je komst aan de bus. Hartelijk dank. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur, dan zijn we er weer. En dan spreek ik Robert Hendricks, Nederlands kampioen lifesaving. Een sport die genomineerd is om mogelijk toegelaten te worden tot de Olympische Spelen in 2032 in Brisbane. Hier in Nederland is er nog niet heel erg veel over bekend, maar in het buitenland is het dus echt een topsport. En hoe dat zit, dat hoor je morgen straks. Dan kan je luisteren naar onze vrienden bij Langs de Lijn en Omstreken. En voor nu een hele fijne avond. Dat was hem. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum.